na rewiry, wchodzi w labirynt bloków, pałaców, królów, krainy mroku, kroków na bruku, drzewki stad, kruków, wąskich cieśni, bloków, miejskich mózgów, napiętych myśli, cięci w mózgu, tych stosów marzeń, pokrytych kurzu, gęstą warstwą, takie właśnie jest to państwo, w nocy pijaństwo, moloch, co sypia mało, w ciągu błyszczy, a na kacu budzi żałość, ja ma to swoistą naleciałość, tą z pola walki butę, tą nostalgię nutę tu czuć, ja wydeptaną ścieżką idę, gdzie obcy ludzie, chciałbym uciec, ale sam nie mam dokąd, man. Sam nie mam dokąd. A co oprócz tego? Coraz więcej pytań, dlaczego? Coraz więcej złego, no i mniej dobrego, tak na oko. A poza tym spoko, cały czas wiara lubić pać i się zdradzać i nie wybaczać. I nie lubi głośno mówić, bo to nie wypada. Jak pozdrawia sąsiada, to w myślach go obraża. Cały czas ludzie donoszą, innych sypią, windy skrzypią. Sen o raju okazał się lipą. Cały czas ludzie się sprzedają tanio, nie przyglądają się twarzą, tylko ubranią. Paplają, lecz nic nie mówią, żyją ze złością. Gdy bogaci ich goszczą, to im zazdroszczą. Cały czas, yo, windy skrzypią. Chciałbym uciec, ale sam nie mam dokąd, bo antynki się sypią. Chciałbym uciec, windy skrzypią. Chciałbym uciec, ale sam nie mam dokąd, pan. Bardzo chciałbym uciec. Ja chciałbym uciec, lecz sam nie mam dokąd, man. Ja chciałbym uciec, tak. Chciałbym uciec, tak. Ale